किस दिन लिया तेरा नाम, शर्मा के होने लगी है गुलाबी शाम। धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम, शर्मा के होने लगी है गुलाबी ये शाम। हमने बड़ा छुपाया ये प्यार, छुप न पाया, अब चाहे जो भी हो अंजाम सजना। धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम, हमने बड़ा छुपाया ये प्यार, छुप न पाया, अब चाहे जो भी हो अंजाम सजने। धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम, शर्मा के होने लगी है गुलाबी शाम। रखो कदम तुम जहाँ पर मैं पलकें बिछाऊं, दुनिया में है प्यार जितना मैं तुम पे लुटाऊं। तुम आए प्यार बनके, दिल का कराज बनके, फिर क्या है जमाने से कोई काम सजना। धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम, देखे हैं मेरे कई सपने सुनहरे, पहने मेरी आरज़ू ने अब फूलों के सहरे। दिल में ये कैसी हलचल, हम हो गए हैं पागल, मिला तेरी वफ़ा का पैगाम सजना। धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम, धीरे से चुपके से दिल ने लिया तेरा नाम। शर्मा के होने लगी है गुलाबी ये शाम।